فرمو ورجوروا جوني ماموستا باشم امرو نایب دیاری هایدی او ماموستا کمانا جوني بارس زور باشم گو بگر کلیر او ناوی ادلینا نوکو هایدی او تو چی دکی ادلین؟ خزمتکارکان برپرسن لپالدانی کرسی که کلیر نوکو تو تی دگی دلیم ها؟ بلام او با اوان زحمتا وست با والام مدروا تو همو کدوا مامالی لگل دادکید او تیگیشتی زور زور کبه حتی نعزانی لگل خزمتکارکان جدا قصب که نکهر اوش بلکو خوینواری شینی و امشتی که باور پیه نکراوا بسته هایدی خویندواری نیا بلام زورش درباری تیاکن دزانی او ادلین نوکو هایدی دبی لگل برز مارتن قصب کم لجوری خوندن چاوریم بکن باشا دبرون دی مدرسا خاتو نکم سباستیان خیره بیان برا جوری خوند نکوا دزانی من زور زور لو کچه بیزارم باشا دبی چی بکن تو چار سر یکم باب دوزاره و برز مارتن دی خیره که اول بده تنها پیوستی من بکات هی خاتون یکم زار فیری پیتکانی الفو بی دکم او تید الفو بی؟ او وانکانی خاتو کلیر دو دخات برز لنا راستی وانکانی کلیر دا ادلین فیر بکا باش اما باش کرا نتوانم او کارب کم او استما دبی اوی من پیموتی هر واب که برز مارتن هرچین پیوتی دبی واب که تید گیلیم او چی ده هایدی؟ دانش نیا و کرسیم لخوش نیا کرسی که راقا؟ بلکو زور نرما چی زوره کرسی اگل مالی ایو ده هیا؟ با پیرم کرسی که به قولی بوم درست کرد بو لدار بومی درست کرد بو زور حزم لی بو چون که به تایبتی بوم نی درست کرد بو دبی آرام بی لکاتی وانه کاند دا بو چی وانه واته بیدنگی؟ شتی گیلم بابده یا تنها بیویست اوه بکی اگر نه ماموستا تو را دبی لو کاتی دانیشتوی هست دکی خود دی بلام نکی باویشک بیده چون که اوه ماموستا تو را دکا چی؟ باویشک دام قدغه یا؟ بله قدغه یا برنار تر کاتک بیویست با باویشکی دادو با پیریشم تو را ندبو برنار چیه؟ سگی با پیرم بو بم شوه دمی خویده کرده و اگر لیره باوشک بده نتر دکن درمان بخوی درمان؟ بله اوش درمانی که زور تالا بگو من حسد لی نابه منش حسد کم هر شتیگ بخون بس او درمانه نبه استاد توانن دست بکاری خودتان بکن حسد کم اوی کپی موتی لبیرد نتی بره از ماموستا ادلین لگل خاتو کلیر وانه دخوینه و هر استاد دست بیده کن لوانه لسرتا دا وانه کاند بزحمت بیت برچاو بلا من دل نیام که تو بردوام دبی اگر آگه دار بید آیا ایوا آمدن؟ بایا کم زاروانه دوینه دوباره بکینوا للا پره بیستو هاشت بخوینه و هول بده لرستکان ورد ببیو و لی انتی بگی همو رسته یک بشتی نهادی هی لگل گزاره و ناو کارو آول ناو امرازکانی پیوندی و تا گوتایی همو اوانا رسته دروست دکن با ببینین با نمونه من کسی چی جوانم و شی یکم کارایا جوانه اولاوا کسی چی دبیت خبری کاراکا وابزانم شی کردنوی او رسته زور بباشی تگیشتر من دالکن هر و حکاتیک ایم باسی کارا دکن دبی اگه داری اولاوا کن بین اویش با بکرهنانی اولاو امرازکانی پیوندیا تگیشتن من دالا عزیزکانم وابزانم تگیشتون با نمونه اگر شوازی قصه لگل کرو بکار بینین لزیاتی قصه کرو شوازی کو بکار بینین لزیاتی تاک اوه اولاوی جوان هر وکو خوی دمینه توا باید توانیم بلین ایما کتانی چی جوانین ایما کتانی چی جوانین بجویره کار کار لزمان دا سه زوری هیا کاری را بردو هر وها کاری را نبردو هر وها کاری داخوازی کاری را بردو واتا او کاری برلق سکردن روی داوا خرابه او زور خرابه جانت خراکه ورا ادلین ادلین بعار او چی روی داوا بو راده کی پیم بل خیراکا وامزانی جمله دنگی دار بو بلا من نبینم باکش نه دبل چوی بیت چی تو مناله کی زور گیلی امله درستان نین خو بر بزنم چی تکرد د خیراکا ورا ادلین اگر دانه نیشی اول بسر کرسی کو دت بس موت د گیلیم جاری کی تر لکاتی وانه خنددا مختاری وانه کی جاری که تر لکاتی وانا خوندن ده امرو فتارانه نکید دولی بردن ده که دبی امرو من تو ببسمو و هر وحا نامه بگوی کانم هیچ وشه یکم گولی بید نزانم آیا او پلیه لده چید یا نا ده توی ارمتید بدم نا خاتون من خوم او جیبه جیده کم سپاس ده کم هموستک باش دبی خاتو کلیر دیوی بد بینی هایدی بم زوره تو دلی که جوید لدنگی داره زیویه کن بو دنگی حاربانه وکو دنگی داره زیویه کن وایا که تک که چومه داره و زانی مو دنگی بانیا داری زیوی لنسیک مالی ایو دا هیا بله لگل با گورانی دلو دنگی که زور خوشی لیوده بوتی لناو قفصت داناو کلیر بوتی؟ پینکی آزاد بو بو هر کبی ویست بادا فری پینکی؟ پینکی چیا؟ زوله ککم با بیرم فیری کردم چون تاو دیریب کم همو روشه خواردنم پیده دا منیش همو روشه خواردنی دادمه پینکی لگل هاورا کانی بو همو شوینک دا فری تو خورت زوره؟ بله، تنها پینکی نیه بلکو اتوری و برنارد و یوکی و بزنکان همویان هاوره من هایدی، او تکوزه بکوا ای خواه، چند جوانن؟ من سکو بزنم نیه، بلام یاری و بوکالای زورم هیا یک اک با خود ببا، کامه یانت بدلا بیبا با خود، اویان دیاری یکی تایبتی ها کی راستیه چند توانه زور توانه استاش برو او دولابه بکره و ای خوایا اوانه همه هیتون هموی هیمنه بدل تهایدی هموی نک اوانده سری خواره وش بکا پیلاو استاش سکمتا که سره و بکره و همو او کلاوانه هیتون کلی؟ باله چی تا؟ هرو همینیش کلاوی کمه یا او تا کلاوی کی جوانه او من بشوني ايو دادا قرام كتينا او ليرا تشي دكن ادلين لبياني و بدواي تو دادا قرام تكاية تورو مبا من دوام کرد بید بو ایرا کلیر برگی او ناگره اهدلین قدغه تو بیت ناو امشوره و هر وها خاتو کلیر من دوده که تیه گیشتی لکاتی به ایشی دا بیر لکاری دیکه مکره و او کلاونا شیرینت لکیو هنوه دی خیراک پیم بله اهدلین بو کلاو چوی تا تجوری خاتو کلیره و استا پیم بله او کلاونا شیرینت لکیو هنوه بجیانی خوام لم کلاون عشرینانم نبینی و تو خریک شیتم دکی لم رو بدوا و دبی حلسو کوتین عشرین نکی ادلین بامی بگره نوا او کلاو کی من بو او کلاو من بو منیش حزده کم برو تو برو ها؟ بلا من نتوانم چون که پیمانم با کلیر ده و بمین موا شویستی سوزی من با پینکی بگه اگر بینید ها ای خواهیان او تو نوید چی دکی رنگا بکوی تا خواره و دا بسا لکل تو ما دا بسا خواره و او چولکی خاتو کلیره با چی برالات کردوا ای خواهی چن کچی که خرابید ور خواره و لکل تو ما او ای خواهیان براستی او کاری زور خرابه آه بیگره شته کی زور زور خرابه کلیر ادلین روش قفسه که کرده و تاو کچوله که کفری پراستی خرابه ای چوله که کم او کارت با کرد راستی او کاری که زور زور خراب بو که کردید ادلین او چوله که نتوانی لدره و بشی بلام تو دبی لم جوره تاریکه در بشید تیدگی لیم اما جوکو سزایه که با تو دب خودر دبی Ah! دەتوانیت خێرا بڕۆ ئەو کچە بێنە لە ژێر زەمینەکەدا دێ بڕۆ دەی بەسەر چاو خاتوون ڕۆدن مایل ئادلێن تۆ لەکوێیت خاتوون ڕۆدن مایل پێیوتی بابێتە سەرەوە دەی خێرا ئەوە تۆ چی دەکەیت ئادلێن دەی هەستە با بڕۆین دەی مشک خاتوون ڕۆدن مایل خاتوون ڕۆدن مایل خاتوون ڕۆدن مایل خاتوون ئەوە بۆچی بەو شێوەیە ئاوە هاتوو هاوار دەکەی جانیت پێم ناڵێیت ئەو کچە دەی پێم بڵێ بزانم ئەو کچە چی کردووە دەی خێراکە قسە بکە ئەوە چییە ئەوە چیت پێ کچێ دەی قسە بکە خێراکە سیرکە ئەوانە جوان نینە مشک من باوەڕ ناکەم خێراکەت مشکات ڕاکەن وی منە ترسم مشک بۆچی هەڵیانت گرتووە هایدی جوان نییە ئەوانە زۆر جوانن تەمەشایکە پێت جوانە؟ ها؟ بەڵێ زۆر جوانە باشتر وا بیگەڕێنیتەوە شوێنی خۆی ئێستا لەوانەیە دایکی بە دوای دابگەڕێ گوناحە بەڵێ کلێر گومانی تێدا نییە دەیانگەڕێنمەوە بەڵێ خاتوون ئایا هەموویانت دەستگیر کرد سبەستیان ها پێم بڵێ دەقسە بکە خەریکە بەڵێ خاتوونەکەم هەموو مشکەکانم گرتووە هیچی لێ نەماوە ئەگەر یەکێک لەو مشکانە ببینم ئەو کاتە دەزانی چی دەکەم تێ دەگەی نەبێ خاتوون باوەڕت بە من هەبێت نازانم چی بکەم ئەی خوای گیان ئەو کچە گێلە وا بزانم ماڵەکە وێران دەکا بەخوا وەختە شێت بم لە دەستی وەڵا لێم گەڕێ با وشۆ تۆ زەبەڕەوشت بە ئاوەکە گەرمە لەکەکە گەڕایەوە هایدی مەترسە دەگەڕێتەوە ناو قەفەسەکەی خۆی تێناگەم حەز دەکەم بفڕم چی ڕووی داوە بۆچی بۆ ناو چیاکان نەفڕی هایدی ئەو ناو قەفەسەکەی لا خۆشترە چونکە ماڵی ڕاستەقینەیەتی بۆچی هەموو چۆلەکەیەک وەکو یەکترین نین ئەو چۆلەکەیە هیچ شتێک دەربارەی چیاکان نازانێ من وەکو چۆلەکەم منیش لەناو قەفەسێکدا دەژیم لەناو ئەو قەفەسەی من هەندێک شت هەیە کە لەناو چیاکاندا نیە ئەوانیش ئەو یاری و کتێبانەیە کە ئەو ڕۆژە نیشانم دای مەبەستت ئەوەیە چۆلەکەکەی تۆ زیاتر حەزی لەناو قەفەسە نەک ناو چیا باوەڕ ناکەم من لەگەڵم وەرە ناو چیاکان ئەو کات دەبینی چۆلەکەکانی ئەوێ چەند دڵخۆشن هەروەها تۆش دڵت خۆش دەبێ زۆر دڵت خۆش دەبێ کلێر نانی ئێوارە ئامادەیە با بڕۆین هەیدی ئەگەر دوا بکەوین تو ڕۆ دەبن باشە تکایە کلێر، ئەوانە ڕاستین بۆچی لەگەڵ من نایی تا بزانی چیاکان چەندە جوانن؟ دەمەوێت چیاکان و ماڵی باپیرم و دارە زیویەکانت پێم پیشان بدەم. هایدی ئێستا زانی کە ژیانی کلێر چەند ناخۆش و تەنگە. ئەو دەیەوێ هاوڕێی خۆشەویستەکەی لەگەڵی ببات بۆ ناو چیاکان. هایدی تەنها خۆشی و شادی کلێری دەوێت.